أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. سورة المنافقون مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 104 نمبر سورة الحج کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ترتیباً 63 نمبر پر ہے، سورة الجمعہ کے بعد ہے ربط ما سبق سے. گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے ترغیب دیا قرآن کے سننے کی طرف. یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ. تو یہاں پر اللہ رب العزت ایمان والوں کو جو ہے وہ تنبیہ دے رہے ہیں، یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، 9 نمبر آیت میں، کہ ایمان والوں تمہیں جو ہے تمہاری اولاد، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد جو ہے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. دوسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے ترغیب الانفاق کا تذکرہ فرمایا تھا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت ان لوگوں کو زجر دے رہے ہیں جو تنظیم پر مال کو خرچ نہیں کرتے. جو تنظیم پر مال خرچ نہیں کرتے ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ زجر دے رہے ہیں. امتیازات صورت، صورت ممتاز ہے آیت نمبر 4 میں اوصاف المنافقین پر. صورت ممتاز ہے آیت نمبر 7 پر منافقین کا مقولہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 8 پر کہ منافقین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو ذلیل کہا تھا، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ معزز کہا تھا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 9 پر جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں تمہاری مال اور تمہاری اولاد، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی کتاب سے غافل نہ کر دے. مال کی محبت اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ غافل نہ کر دے، کہ تم مال کی محبت میں اس طرح مگن ہو جاؤ، اولاد کے ساتھ تم اس طرح جو ہے وہ لگ جاؤ کہ تم اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ چھوڑ دینے والے نہ بن جاؤ. مقصد صورت، صورت میں اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے ساتھیوں پہ جو ہے مال خرچ نہیں کرتے. زجر دے رہے ہیں اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو اپنے ساتھیوں پہ جو ہے وہ مال کو خرچ نہیں کرتے، یعنی تنظیم پر جو ہے وہ مال نہیں لگاتے، صحیح جگہ پر جو ہے وہ مال کو خرچ نہیں کرتے. تو ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ زجر دے رہا ہے، جھڑکی دے رہا ہے. قرآن کے بیان کرنے کا ایک اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ قرآن اگر ایک طرف جو ہے وہ یعنی توحید کا مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا کرتا ہے، تو ساتھ ہی جو ہے اس چیز کا بھی تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے وہ توحید معاشرے کے اندر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کی نشر و اشاعت جو ہے یہ آسان بن جائے گی. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جہاد کا ہے. اسی طرح جو ہے اگر ایک طرف جو ہے وہ تنظیم کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف ان کے آداب کا بھی تذکرہ ہے کہ آداب پر تم عمل کرو گے تو تمہاری تنظیم میں جو ہے وہ خیر و برکت آئے گی, تمہاری تنظیم میں جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کام ہوگا اور اس طرح اس میں جو ہے وہ خیر اور برکت کا نزول ہوگا. قرآن کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک طرف اللہ رب العزت ایک مسئلے کو جو ہے وہ بیان کیا کرتے ہیں تو اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں تو اس رکاوٹ کو بھی جو ہے اللہ رب العزت بیان کیا دیتے ہیں کہ تم اس رکاوٹ کو جو ہے وہ پہچان لو. کیونکہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ رکاوٹ کو نہیں پہچانتا تو اگر آج تم مسئلے کو بیان کر رہے ہو تو کل وہ رکاوٹ تمہارے لیے باعث بنے گی کہ تم خود جو ہے اس مسئلے کے بیان کرنے سے دستبردار ہو جاؤ گے. تو ایک طرف اگر اللہ رب العزت جو ہے وہ مسئلے کو بیان کرتے, یہاں پر جہاد اور انفاق کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو یہاں پر اللہ رب العزت رکاوٹ کا تذکرہ فرمائے. رکاوٹ کیا ہے؟ منافقت, منافق لوگ جو آپ کے جہاد اور انفاق کے باب میں جو ہے وہ کیا بنیں گے؟ رکاوٹ بنیں گے. تو ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا ان کی صفات ذکر فرما رہے, ان کے حالات جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ تم ان کو جو ہے وہ کیا کرو, ان کو پہچان دو کہ تمہارے ساتھیوں میں جو ہے وہ سستی پیدا کرے گا, تمہارے ساتھیوں کو جو ہے وہ تم سے جو ہے وہ دل برداشت کرے گا, تمہارے ساتھیوں کو جو ہے وہ تم سے جو ہے وہ بدظن کرے گا, تم ان کو پہچان دو. تمہاری تنظیم کو جو ہے وہ پارا کرے گا, تمہاری اجتماعیت کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا, تو لہذا تم اس کو پہچان لو, یہ منافق ہے. اسی طرح جو ہے وہ انفاق کے معاملے میں جو ہے بدگمانیاں پیدا کرے گا, یہ مال ہم دیتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا ہوتا ہے اور اس کا جو ہے وہ کیا انجام جو ہے وہ نکلے گا, تو بدگمانیاں جو ہے یہ پیدا کرے. تو منافق لوگ تو ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ منافقین سے بچ نہیں تھے, تو ہمارا کیا جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ کوئی نسبت بھی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت اس صورت میں ہمارے سامنے منافقین کے حالات جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ تم ان منافقین کو جو ہے وہ پہچان لو, کیونکہ ان کی موجودگی میں جو ہے کام کرنا انتہائی مشکل ہے. اگر تم نے ان لوگوں کو پہچان لیا تو پہچاننے کے بعد جو ہے تمہیں اس سے بچنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا, اور اگر تم نے ان کو پہچانا ہی نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں جو ہے اس سے بچنا جو ہے وہ کیا ہے, وہ تو مشکل ہے. کیونکہ یہ منافق لوگ جو ہے یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں. کیا ہوتے؟ یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں, کیونکہ ان پہ تو پردہ ہوتا پڑا ہوتا ہے اسلام کا. یہ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان سمجھتے, مگر در پردہ جو ہے یہ کیا ہوتے؟ کافر ہوتے. تو لہذا جو ہے جو آپ کا کلیئر دشمن ہے, بالکل جو ہے وہ کلیئر کٹ میدان میں دشمن ہے, اس کا مقابلہ جو ہے وہ آسان ہے. مگر جو دوست کی شکل میں جو ہے وہ دشمن ہے تو اس سے مقابلہ کرنا انتہائی جو ہے کیا ہے, وہ مشکل ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت ایمان والوں کو بار بار منافقین کے صفات ان کے سامنے کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ تم ان منافقین کو پہچان لو, پہچاننے کے بعد جو ہے اس پر اعتماد نہ کرو. یہ اعتماد کے جو ہے وہ لوگ نہیں ہیں, ان سے جو ہے وہ بچ جاؤ, اپنے آپ کو بھی بچا کے رکھو, اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ بچا کے رکھو, ان پہ جو ہے وہ اندھا اعتماد جو ہے وہ نہ کیجیے, ورنہ ان لوگوں کا جو نقصان ہوگا وہ بڑا ہوگا, یعنی آپ کے دشمنوں کے مقابلے. یہی وہ منافق لوگ تھے جن کی سازش سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ زہر دیا گیا, یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد کے مقابلے میں, مسجد نبوی کے مقابلے میں مسجد ضرار بنائی, یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ الزام لگا دیا, تہمت لگا دیا نبی علیہ السلام کی بیوی پر. اس کے مقابلے میں جو ہے مکہ کے مشرکین, انہوں نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا تھا, نہ نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تہمت لگایا تھا, اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد کے مقابلے میں کوئی اور مسجد بنائی تھی. تو ان کا نقصان جو ہے کیا ہے, بڑا شدید قسم کا ان لوگوں کا نقصان ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت مسئلے کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس راستے میں جو رکاوٹیں پڑتی ہے تو ان رکاوٹوں کو بھی اللہ رب العزت بے نقاب کیا کر دیتا ہے کہ تم رکاوٹ کو پہچان لو, اسے اپنے آپ کو بچاؤ, پہلے سے ذہنی طور سے اپنے آپ کو تیار کر لو, خوب اس کے لیے جو ہے تم پلاننگ کرو کہ آئندہ جو ہے تمہیں اس مسئلے کے بیان کرنے میں رکاوٹ پیش نہ آ جائے, بے سناؤں کے رکاوٹ کو دیکھ کر تم دستبردار نہ ہو جاؤ. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ منافقین کی ایک نام سے اللہ نے اس صورت کو مسمع کیا ہے, کسے؟ المنافقین کے نام سے. پوری سورت کو اللہ نے جو ہے وہ مسمع کر دیا کسے؟ المنافقین کے نام سے, کہ سورت المنافقون. تو اس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ منافقین کی کچھ خصلتیں ہمارے سامنے جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے. واقعہ اس طرح تھا, شان نزول جو ہے وہ اس سورت کا جو ہے وہ اس طرح ہے کہ سن 5 ہجری میں جو ہے غزوہ بنو مستلق جو ہے وہ کی گئی. غزوہ بنو مستلق, یہ غزوہ جو ہے وہ لڑی گئی ہے. مسلمانوں نے جب ان پہ حملہ کیا تو وہ پہلے ہی حملے میں سرنڈر ہو گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے انہوں نے فدیہ پر جو ہے وہ آپس میں جو ہے ان کی جو ہے وہ بات ہو گئی کہ ہم آپ کو جو ہے وہ فدیہ دیں گے, اور اسی طرح جو ہے آپ ہمیں کچھ نہ کہیے. ان کا جو سردار تھا حارث ابن زرار, اس کا نام تھا حارث ابن زرار, یہ بعد میں مسلمان ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ. اس کی بیٹی کا نام حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیوی ہے, زوجہ مطہرہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ اس قبیلے کے سردار حارث ابن زرار کی جو ہے وہ کیا تھی, یہ بیٹی تھی جس کا نام حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو اذان کرنے کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا. غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر ایک جگہ جو ہے وہ پڑاؤ تھا, تو ایک کنویں پر جو ہے وہ رچ رہا, تو ایک مہاجر اور انصاری کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی ہوئی. کنویں پر جو ہے وہ رچ رہا, پانی کے معاملے میں ایک کنواں تھا اور پورا قافلہ پورا لشکر تھا. تو دو جو ایک مہاجر اور دوسرا جو ہے وہ انصاری تھا. مہاجر کا نام جو تھا اس کا نام تھا جہ جہ ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ, جہ جہ ابن سعید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, بنی غفار قبیلے کا جو ہے وہ یعنی آدمی تھا, اور یہ غلام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور دوسرا جو تھا وہ انصاری تھا, اس کا نام حضرت سنان تھا, سنان ابن یزید رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام تھا, سنان ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھا. ان دونوں کی آپس میں لڑائی لڑی گئی, جھگڑا ہوا کسی بات یعنی پانی کے معاملے میں. تو جو مہاجر تھا اس نے پتھر اٹھا کر جو تھا پتھر اٹھا کر اس انصاری کے سر پر دے مارا, جس سے انصاری کو جو ہے وہ زخم آیا, اس کا سر اس کی سر جو ہے وہ اس میں چوٹ آئی. تو اس نے جو ہے وہ آواز لگائی یا اہل الانصار. تو مہاجر نے جب اس کو سنا تو اس نے کہا یا اہل المہاجر, اے مہاجر میری مدد کے لیے جو ہے وہ کود پڑو, انصار بھی جو ہے وہ آئے. دونوں نے جو ہے وہ تلواریں نکال, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے پتا چلا فوراً درمیان میں آئے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً دونوں کو جو ہے وہ روکا اور کہا ما بال دعوت الجاہلیت, تمہیں کیا ہوئے کہ جاہلیت کی آوازیں اپنی زبان سے نکال گئے, اے انصار اور مہاجر ان باتوں کو چھوڑ جاؤ, یہ تو بدبودار بات ہے. تم کس طرح جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے وہ آواز لگاتے ہو, اے فلاں میری مدد کے لیے آ جاؤ, اے فلاں میری مدد کے لیے آ جاؤ. چھوڑو ان باتوں کو, تم سارے مسلمان ہو. آپس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی صلح کر, جب آپس میں جو ہے ان کی جو ہے وہ صلح کرائی, تو صلح کرانے کے بعد جو ہے بات ختم ہو گئی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صلح کرے تو اس کے بعد جو ہے نہ تو مہاجرین کے دل میں کچھ تھا اور نہ منافقین کے دلوں میں کچھ تھا, یہ نہ مہاجرین کے دلوں میں کچھ تھا اور نہ انصار کے دلوں میں کچھ تھا. یہ منافقین یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے اس غزوے میں جو ہے شریک تھے, کیونکہ یہ آسان سا غزوہ تھا, اس قبیلے کے افراد کی تعداد بھی کم تھی اور یہ تو تعداد میں جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ زیادہ تھے. اور آپ نے جو ہے سورۃ توبہ میں پڑھا تھا وَلَوْ كَانَ سَفَرًا قَاسِدًا لَتَّبَعُوكَ, اگر سفر جو ہے وہ درمیانہ ہے قریب ہے تو آپ کی تابعداری کرتے, اور اگر سفر جو ہے وہ دور ہے وَلَاكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ, اگر سفر جو ہے وہ دور کا ہے اور مشکل ہے تو پھر ان پر جو ہے یہ چیز بڑی گرا گزرتی ہے, پھر بانے شانے جو ہے وہ کریں گے, ہم تو نہیں جا سکتے, ہمارا تو فلاں کام ہے اور فلاں کام ہے. تو یہ تو بالکل جو ہے وہ ایک تیار نوالا تھا غزوہ بنو مصطلق, یہ تو بالکل تیار نوالا تھا, اس میں تو کوئی جو ہے وہ دشواری نہیں. تو منافقین بھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ گئے تھے. جب یہ آپس میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ علیحدہ کیا گیا, ان کی صلح جو ہے وہ کرائی گئی, تو جب یہ واپس جو ہے اپنی جگہ پہ جو ہے وہ آئے آرام کرنے کے لیے, تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنے گرد نواح کے لوگوں کو جو ہے وہ کہا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ ان کے سامنے جو ہے وہ گھاس نہ ڈالو, تم نے خود ہی ان کو جو ہے وہ مکہ سے جو ہے وہ مدینے کی طرف بلایا, خود ہی ان کی جو ہے آپ نے جو ہے ان کی مدد کر دی, اور ابھی خود ہی آپ پر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں, نبی علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ اکسانا شروع کر دیا کہ آپ نے خود ہی ان کو بلایا, ان مہاجرین کو آپ نے ان کی جو ہے وہ مدد کر دی اور خود ہی ابھی آپ پر جو ہے وہ حملہ کر رہے, آپ کے ساتھی کو جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ زخمی کر رہے. اور عربی کا جو ہے ایک محاورہ پڑا, عربی کا جو ہے وہ محاورہ یہ پڑا کہ سم من کلب کا یا کل کا, کہ کتے کو تم جو ہے وہ کیا کرو گے, فربا کرو گے تو وہ تمہیں کو جو ہے کاٹے گا, کتے کو جب تم کیا کرو گے اس کو فربا بناؤ گے, اس کو موٹا تازہ بناؤ گے تو وہی جو ہے وہ کیا کرے گا, تمہیں کاٹے گا, تمہیں جو ہے وہ کائے گا. یعنی بڑی جو ہے وہ بری بات زبان سے نکال دی صحابہ کرام کے بارے میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس محاورے کے اعتبار سے. اور ان کے سامنے جو ہے وہ کہا عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہ جب ہم مدینے جو ہے واپس ہی کریں گے تو جو وہاں پر جو مدینے کے جو معززین ہے تو وہ کیا کریں گے, ان ذلیل لوگوں کو جو ہے وہ مدینے سے نکال باہر پھینکیں گے. مدینے کے جو کیا ہے معزز لوگ ہیں, یعنی اپنے آپ کو معزز کہا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام کو ذلیل کہا کہ ان کو جو ہے وہ مدینے سے جو ہے وہ کیا کریں گے, آؤٹ کریں گے, خارج کر دیں گے, باہر کر دیں گے. ان کی یہ باتیں ایک صحابی نے سنی جس کا نام حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ عمر میں جو ہے وہ کم عمر صحابی تھے, بڑے نہیں تھے, چھوٹے صحابی تھے. زید ابن ارقم یہ انصاری ہے, ایک کا نام ہے حضرت ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کیا ہے مہاجر ہے. ایک کا نام حضرت ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مہاجر ہے جس کے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ قرآن کا درس دیا, جس کے گھر میں جو ہے وہ بہت سے صحابہ کرام مسلمان ہوئے مکے میں, جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سارے دار ارقم میں جو ہے وہ مسلمان ہوئے, ان کے گھر کو دار ارقم کہتے ہیں. اور یہ صحابی جو ہے حضرت زید ابن ارقم, تو یہ انصاری ہے, یہ عمر میں جو ہے وہ چھوٹے صحابی, وہ بڑے صحابی ہے, یہ چھوٹے صحابی ہے عمر. اس نے جو ہے یہ بات چیت عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی سنی. یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ زبان کا جو تھا بڑا چالاک تھا, اور یہ میرے باپ کا جو ہے یہ دوست تھا, یہ آدمی جو ہے اپنی جذباتیت کی وجہ سے مجھے بڑا پسند تھا, بڑی جو ہے وہ یعنی ڈر نرے خبریں بے کہ بڑی جو ہے وہ باتیں کیا کرتا, میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا, فلاں کے ساتھ اس طرح کروں گا, فلاں کے ساتھ اس طرح کروں گا. تو مجھے جو ہے یہ چرب زبان آدمی تھا تو مجھے یہ بڑا پسند تھا کہ یار یہ تو بڑا کام کا آدمی ہے, یہ تو بڑا تیز ترار آدمی ہے, باتیں جو ہے وہ کیا کرتا تھا, اور میرے باپ کا جو ہے وہ دوست بھی تھا. جب میں نے ان کے بارے میں جو ہے یہ بات چیت سنی ان کی زبان سے تو فوراً جو ہے یہ آدمی میرے نظروں سے گر گیا, اور میں جو ہے اس ارادے سے جو ہے اپنے چچا کے پاس جو ہے وہ آیا, کیونکہ میں تو عمر میں کم تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتا تھا. تو میں نے اپنے چچا کو کہا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے تو یہ بکواس کی ہے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا جو ہے مجھے لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے ساری جو ہے رودات پڑھ کے سنائی, یعنی جو ہے میں نے سنائی کہ اس طرح جو ہے معاملہ ہوا تھا. تو جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو جو ہے وہ پتہ چلا تو وہ فوراً جو ہے وہ آئے اپنے ساتھیوں سمیت, اور انہوں نے جو ہے وہ قسمیں کاری شروع کر دی کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں, قسم اٹھاتے ہیں کہ واللہ تم اللہ کے پیغمبر ہو, اور اس کو جو ہے وہ غلط فہمی ہوئی ہے. تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام, اور لوگوں نے بھی جو ہے کہا کہ یہ تو آپ سے عمر میں جو ہے کافی بڑا, یہ تو آپ کے باپ کا ہم عمر ہے, بیٹے آپ کو غلط فہمی ہوگی, آپ ان کی بات کو سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر ہے. تو نبی علیہ السلام نے بھی مجھ سے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, یہ جو ہے اس طرح کی بات کس طرح جو ہے وہ کہہ سکتا ہے. تو یہ صحابی فرماتے ہیں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے جو ہے اس بات پر انتہائی افسوس ہوا, اس پر افسوس نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے میری گواہی کو منظور نہیں کیا, بلکہ اس بات پر جو ہے مجھے افسوس ہوا کہ نبی علیہ السلام کی نظروں میں میں جو ہے جھوٹا ثابت ہوا. مگر یہ صحابی فرماتے کہ میرا دل مطمئن تھا کہ اللہ میری صفائی کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ نازل فرمائے, اور ان منافقین کی حالت پر اپنے حبیب کو جو ہے اللہ باخبر کر دے. وہ چلے گئے. یہ صحابی فرماتے ہیں کہ راستے میں میری سواری جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سواری کے قریب جو ہے میں کوشش کر رہا تھا کہ ان کے قریب جو ہے وہ چلے, اسی اثنا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی کے آثار جو ہے وہ نمایاں ہوئے, جو وہی کے آثار جو ہے وہ نمایاں ہوئے وہی ختم ہو گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے مجھے بلایا اور مجھے جو ہے وہ کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ منافق لوگ جو ہے بڑے جھوٹے اور بےمان ہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اللہ نے مجھے بطور وہی کی یہ بات بتا دی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کو سنا تو اس نے فوراً جو ہے وہ تلوار نکالی کہ حضرت مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کے سر کو قلم کر دوں. عمر تو عمر تھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں عمر, کیونکہ لوگ میرے پیچھے جو ہے یہ پروپیگنڈا کریں گے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحاب, کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے اپنے ساتھیوں پہ جو ہے ابھی شروع کر دیا ہے, ابھی جو ہے وہ کیا اپنے ساتھیوں کی جو ہے وہ گردنیں اڑانی جو ہے وہ شروع کر دی. اگر میں تمہیں اس کام کے کرنے کا اجازت دوں تو میرے پیچھے جو ہے وہ لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ ابھی تو اور لوگوں سے جو ہے وہ برسرے بیکار تھا, ابھی تو اپنے ساتھیوں کی جو ہے وہ گردنیں اڑا رہا ہے. اس عبداللہ ابن ابی ابن سلول, اس کا ایک بیٹا تھا, وہ بڑا جو ہے وہ کھرا مومن تھا, کیونکہ کبھی کبھار جو ہے وہ کوڑے کرکٹ کے ڈیران میں بھی جو ہے وہ کیا پیدا ہوتا ہے, وہاں پر بھی پھول پیدا ہوتا ہے. تو اس کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا, اس کا بیٹا کیا تھا, اس کا نام بھی عبداللہ تھا, وہ کھڑا تھا. اس کو جب یہ بات اپنے باپ کے جو ہے وہ معلوم ہو گئی تو فوراً نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر, اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد کہا کہ حضرت مجھے جو ہے اپنا باپ جو ہے وہ معمول یعنی معلوم ہے کہ وہ منافق ہے, وہ مہبان ہے, وہ بڑا جھوٹا ہے, اگر آپ نے ان کے قتل کا ارادہ فرمایا ہے تو آپ مجھے جو ہے وہ اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ کا سر جو ہے وہ قلم کروں. اگر بندہ اس طرح ایک ہونا چاہیے نا تو بس بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, جو حق کے معاملے میں جو ہے وہ باپ کا مقابل بن جائے, جو حق کے مقابل میں جو ہے وہ کیا باپ کا مقابل بن جائے تو بات جو ہے وہ کیا ہے, انقلاب آنا علاقے میں جو ہے وہ منٹوں کا کام ہے. اور اگر تم کہو کہ نہیں یہ تو میرا بھائی ہے اور بھائی کی لحاظ رکھنا ہے اور باپ کا لحاظ رکھنا ہے اور کیا کریں گے, تو یاد رکھیے کچھ بھی نہیں بنو گے, تمہارا کچھ بھی نہیں بنے گا. نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا, ایسی جماعت کو جو ہے وہ اس نے تخلیق کیا تھا, ایسی تربیت کی تھی ایسے لوگوں کی جو باپ کے سامنے جو ہے وہ کڑو تلوار نکال رہا ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا جو ہے وہ ارادہ کیا ہے تو آپ اس کام کو جو ہے میرے سپرد کیجیے کہ میں اپنے باپ کا سر جو ہے وہ خود ہی قلم کروں, کیونکہ اگر کوئی اور مسلمان اس کو قتل کرے گا تو کوئی جو ہے مجھے جو ہے بعد میں کہے گا کہ فلاں آدمی نے جو ہے وہ تمہارا باپ جو ہے وہ قتل کیا تھا, تو بے سیناؤں کی غیرت میں آ کر جو ہے میں اس کو قتل نہ کر دوں تو میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کی جان نہ چھینی جائے, تو لہذا میرا باپ ہے, آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو قتل کر دوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, میں نے ابھی تک اس کے قتل کا ارادہ نہیں کیا ہے. اس نے بار بار کہا, نبی علیہ السلام نے کہا نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ قافلے سے جو ہے وہ آگے بڑھا, سب سے پہلے جو ہے مدینے کی چوکٹ اور مدینے کے دروازے پہ یہ داخل ہوا. قافلے کے لوگ جو ہے وہ جاتے رہے, یہ کھڑا تھا. جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول آنا جو اس کا باپ تھا رئیس المنافقین, لوگ اس کو کہتے تھے تم کیوں نہیں جا رہے, اس نے کہا نہیں کچھ کام ہے. جیسے اس کا باپ آیا اس نے کہا میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا مدینے میں, آپ کا داخلہ جو ہے وہ مدینے پر بند ہے, تم نہیں جا سکتے. لوگ بڑے آ رہے تھے, منت کر رہے تھے کہ باپ ہے خیر ہے گزارا کرو. اس نے کہا نہیں, اس کو کسی بھی قیمت پر میں چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں. اس نے جو ہے اپنے آپ کو معزز کہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو جو ہے وہ ذلیل کہا ہے. میں اس کو اس وقت تک جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا, حتی تقر انک ذلیل ورسول اللہ عزیز, یہاں تک کہ تم ان لوگوں کے سامنے یہ اقرار نہ کرو کہ میں ذلیل ہوں اور پیغمبر اللہ کا جو ہے وہ عزیز ہے, وہ عزت والا ہے. اس نے فوراً یہی جملہ کہہ دیا کہ میں ذلیل ہوں اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جو ہے وہ معزز ہیں. اس نے کہا جا سکتے ہو. ایسے لوگ تھے. اچھا, اسی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا, عام ایمان والوں سے جو ہے اللہ بعد میں راضی ہو گئے. تو اللہ فرماتے ورضوان من اللہ اکبر, کہ اللہ کی رضا جو ہے بہت بڑی چیز ہے. اللہ ان سے کہیں گے جنت میں میں آپ سے راضی ہوا, ایسا راضی ہوا کہ بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اور صحابہ کرام کو اللہ نے دنیا میں جو ہے یہ سرٹیفکیٹ عطا کر دی رضی اللہ عنہم ورضوا, کہ میں آپ سے کیا ہوا, میں آپ سے جو ہے وہ راضی ہوا. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا, اللہ ان سے راضی ہوا ہے. تو یہ سرٹیفکیٹ جو ہے ان کو دنیا میں اللہ نے عطا کر دیا. تو یہی وہ واقعہ ہے جو اس ان آیات میں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے اللہ نے جو ہے جس واقعے کے تناظر میں یہ صورت اتارا ہے. اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, اسی وجہ سے تو ایک مرتبہ حضرت سفیان ابن سوری رحمت اللہ علیہ, اسے جو ہے تلامذہ نے جو ہے وہ پوچھا, شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ اگر صحابہ کرام کو جو ہے ہم دیکھ لیتے تو ان کے بارے میں جو ہے ہم کیا رائے قائم کرتے. یہ خود تابعی ہے, سفیان ابن سوری جو ہے, سفیان سوری کیا ہے, یہ تابعی ہے سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ, اور بلند پائے کے جو ہے وہ امام ہے, بہت بڑے امام ہیں. تو ان کے شاگرد جو تھے وہ تبع تابعین تھے, انہوں نے کہا کہ اگر صحابہ کرام کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیتے تو آپ ان کے بارے میں رائے قائم کرتے کہ یہ سارے مجنون ہیں, یہ سارے پاگل ہیں, مینٹل ہیں. تو اس نے کہا اگر وہ ہمیں دیکھ لیتے تو ہمارے بارے میں جو ہے وہ کیا رائے جو ہے وہ قائم کرتے. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر صحابہ کرام تمہیں دیکھ لیتے تو وہ کہتے اس میں ایک بھی مومن نہیں, یہ سارے منافق ہیں. کہ صحابہ کرام اگر تمہیں دیکھ لیتے تو وہ کیا کہتے یہ سارے منافق ہیں. ان کو سیاست نہیں آتی تھی, ان کو یہ بات جو ہے وہ نہیں آتی تھی کہ دل میں ایک بات اور زبان پہ دوسری بات, کہ سامنے آ کر کوئی اس کو جو ہے وہ تپڑ مارے, ان کی بےعزتی کر دے اور دل میں ہے کہ میں بھی آپ کو انجیکشن لگا دوں گا. اس کو ہم پاکستان کی سیاست کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا ایم پی اے کو تپڑ لگایا جاتا ہے, سی ایم کو جو ہے وہ تپڑ لگایا جاتا ہے. ہمارے کالج میں جو ایک تھا اس کو جانتا تھا میں, جیسے جو ہے وہ انٹر ہوا تو وہ باہر آیا تو لوگ جو ہے اس کے بارے میں کہتے کہ اس نے جو ہے ایک سی ایم گزرا تھا دو مرتبہ صوبے کا, اس کو جو ہے وہ تپڑ پشاور ایئرپورٹ میں مارا تھا. تو میں نے کہا کہ اس نے تو تپڑ مارا ہوگا مگر اس نے کتنے تپڑ اس کو مارے ہوں گے بعد میں, یہ تو بالکل جو ہے وہ اسکرین سے آؤٹ کی بات ہو رہی ہے نا. اس نے جو تپڑ کھایا تھا تو سب کے سامنے کھایا تھا مگر بعد میں اس نے جو اس کے ساتھ کیا تھا وہ تو خدا جانتا ہے اور یہ جانتا ہے. یہ اسی طرح ہوتا ہے اور اسی کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہی منافقت ہے, کہ آپ جو ہے کوئی آپ کی بےعزتی کر دے آپ کے دل میں, جب آپ کو موقع آ جائے آپ نے ان کو سے بدلہ لے لیے. اس وقت کیوں نہیں کرتے, اس وقت تم اظہار کیوں نہیں کرتے کہ تم نے یہ کام غلط کر دیا ہے. تو صحابہ کرام جو ہے وہ کیا تھے, بالکل جو ہے وہ زبان اور ان کی من کی بات جو ہے وہ ایک ہوتی, دگلی پالیسی کو جو ہے وہ کبھی ان لوگوں نے جو ہے وہ اختیار نہیں کیا تھا کہ ہاتھی کے دھان کھانے کے اور روڑ دکھانے کے. اور تو اللہ رب العزت فرماتے اذا جاءک المنافقون, جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق لوگ, جب آتے ہیں آپ کے پاس اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منافق لوگ, قالو تو کہتے ہیں نشہد ہم گواہی دیتے ہیں گواہی کرتے ہیں انک لرسول اللہ کی یقیناً آپ لرسول اللہ ضرور بضرور پیغمبر ہے اللہ کے, واللہ یعلم اللہ خوب جانتا ہے انک لرسول ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. واللہ یشہد اللہ بیان کرتا ہے ان المنافقین لکاذبون کہ یقیناً منافق لوگ ضرور بضرور جھوٹے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے اذا جاء اکل منافقون, جب آتے ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ منافق لوگ, چڑ دو بچیا چڑ دو, اذا جاء اکل منافقون جب آتے ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ منافق لوگ, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی دے ذکر ماوت ہوئی چکے نا, تو قالو کہتے ہیں نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں, قالو کہتے ہیں یہ منافق لوگ نشہد ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ کہ یقیناً آپ ضرور بضرور پیغمبر ہے اللہ کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ آ کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, تو ہم پیغمبر کے بارے میں کس طرح جو ہے وہ لبکشائی کریں گے, پیغمبر کے بارے میں کس طرح جو ہے ہم اپنی زبان سے جو ہے وہ بکواس نکالیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول, اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر, اس میں کوئی اختلاف نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, یہ بات بالکل جو ہے وہ ڈن ہے, یہ بات بالکل جو ہے وہ کیا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر. مگر یہ لوگ کیا ہے, واللہ یشہد اللہ بیان کرتا ہے ان منافقین ان المنافقین کہ یقیناً منافق لوگ لکاذبون ضرور بضرور جھوٹے. درمیان میں اللہ نے جملہ معترضہ کو ذکر کیا ہے, جملہ معترضہ انکا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ اللہ خوب اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر. اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. اس کا فائدہ جو ہے اس جملے میں یہ ہوا, اس آیت میں یہ ہوا کہ اگر اس جملے کو آپ اس آیت سے جو ہے وہ خارج کریں تو منافق لوگ جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, تو اللہ بیان کرتا ہے کہ منافق لوگ جھوٹے ہیں, یعنی آپ سرے سے جو ہے اللہ کے پیغمبر نہیں. تو اللہ نے درمیان میں جو ہے وہ کیا کر دیا, اس جملے کو جو ہے وہ لایا, اس جملے نے کمان یہ کر دیا کہ ان کی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, مگر یہ جو ہے اپنے دعوے میں کیا ہے, دل کے دعوے میں جو ہے یہ جھوٹے ہیں. زبان کے دعوے میں تو کیا ہے یہ ٹھیک ہے, مگر دل کا جو ان لوگوں کا دعویٰ ہے تو وہ کیا ہے, وہ بالکل جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. دل سے جو ہے آپ کو اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہے. واللہ یشہد, اللہ بیان کرتا ہے, ان المنافقین, کہ یقیناً منافق لوگ, لکاذبون, ضرور بضرور جھوٹے ہیں. دل سے ایک معنی یہ ہے کہ منافق لوگ جو ہے وہ کیا ہیں, ضرور بضرور جھوٹے ہیں دل سے. اور پہلی بات, قالو, کہتے ہیں یہ لوگ, نشہدو, گواہی دیتے ہیں ہم زبان سے, کیونکہ قول یہ صفت ہے زبان کی. قول صفت کیا ہے؟ یہ زبان. قالو کہتے ہیں نشہدو, ہم گواہی دیتے ہیں زبان سے, انک لرسول اللہ, کہتے ہیں یہ لوگ زبان سے, نشہدو, ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. زبان سے تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر, مگر دل میں کیا ہے, دل میں جو ہے یہ لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کے کیا ہیں, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں صحیح شہادت کے لیے, دو باتیں ضروری. ایک بات ضروری یہ ہے کہ جس کام کے لیے جو ہے وہ شہادت دی جائے وہ کام اپنی ذات میں صحیح ہو. وہ کام کیا ہو؟ وہ اپنی ذات میں جو ہے وہ صحیح ہو. اور دوسری بات یہ کہ جو آدمی گواہی دینے والا ہو, شہادت دینے والا ہو, وہ آدمی اپنی ذات میں جو ہے وہ صحیح ہو. آدمی صحیح ہو شہادت دینے والا, اور جس کام پر جو ہے وہ گواہی دی جا رہی ہے وہ کام بھی جو ہے وہ کیا ہو, وہ صحیح ہو, تو تبھی جا کر یہ شہادت صحیح بن جاتی ہے, شہادت مقبول, شہادت صحیح بن جائے گی. اور اگر اس میں سے جو ہے ایک کے اندر بھی جو ہے وہ کمی آ جائے, ان دونوں کاموں میں سے ایک کام میں بھی جو ہے وہ دو چیزوں میں سے ایک بھی کم پڑ جائے, تو شہادت کیا ہے, وہ مردود ہوگی. وہ شہادت جو ہے وہ کیا ہوگی, مردود ہوگی, غیر صحیح ہو, غیر مقبول ہوگی. اس معاملے کو ذرا آپ اٹھا کے دیکھیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینا, یہ بات تو اپنی جگہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. یہ کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی شہادت دینا, کہ نبی علیہ السلام, معاملہ کیا ہے نبی علیہ السلام کی رسالت کا ہے, تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اور دوسری چیز شہادت کی صحت کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, کہ گواہی دینے والا بھی ٹھیک ہو. اگر اس میں فرق آ جائے تو اس کی گواہی پھر کیا ہے, اس کی گواہی پھر مردود ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ پہلی جو بات کرتے ہیں جس کے معاملے میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, واللہ یعلم انک لرسول, مگر دوسری بات کہ ان کی جو ذات کا تعلق ہے, گواہی دینے والوں کی ذات کا جو تعلق ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ ان المنافقین لکاذبون, منافق لوگ جو ہے وہ جھوٹے ہیں. تو ان کی شہادت اسی وجہ سے اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے, اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مردود ہے, غیر مقبول ہے, غیر صحیح ہے, وہ شہادت جو ہے وہ مقبول نہیں ہے. سمجھ آ رہی کی جائے؟ آج بھی جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں, ابھی اس کو جو ہے ہم موجودہ معاشرے پہ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں, کس طرح کریں گے؟ لوگ تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لوگ تو کہتے ہیں محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھتے ہیں, ہم اللہ کے پیغمبر کو جو ہے وہ مانتے ہیں. بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے, ٹھیک, مگر ان لوگوں میں کیا ہے, ان کی گواہی جس چیز پر ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے یہ بات تو ٹھیک ہے, مگر کیا یہ لوگ جو ہے وہ ٹھیک ہیں جو یہ گواہی دینے والے ہیں؟ کیا یہ اپنی ذات میں ٹھیک ہے؟ کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مطابق جو ہے اپنی شادی اور غمی کو کرنے والے ہیں, ان کی سنت کو جو ہے وہ فالو کرنے والے ہیں؟ تو ان کی گواہی کس کاتے میں جو ہے وہ مقبول ہوگی؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ان منافقین کی گواہی کو تو اسی وجہ سے جو ہے وہ رد کر رہا ہے کہ جس بات پر گواہی ہے وہ تو ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کی رسالت, مگر یہ منافقین اپنے ذات میں ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ نے ان کی شہادت کو جو ہے وہ کیا کہا؟ غیر مقبول. تو آج کل کے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کے بارے میں جو ہے وہ گواہی دیتے محمد رسول اللہ کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, یہ بات تو اپنی جگہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, مگر جو گواہی دینے والے ہیں, جو کلمہ پڑھنے والے ہیں, کیا وہ اپنی ذات میں ٹھیک ہے کہ محمد رسول اللہ کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق جو شادی غمی کرنا ہے, ان کے سنت پر جو ہے وہ چلنا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کیا یہ اس کے مطابق جو ہے وہ چلنے والے؟ تو ان کی شہادت اور ان کا کلمہ جو ہے اللہ کے نزدیک کیوں کر قبول ہوگا؟ اسی طرح لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے, اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تو جو یہ لوگ جو گواہی دیتے ہیں ٹھیک ہے, مگر اپنی ذات میں کیا کر رہے ہیں؟ شرک نہیں کر رہے. کیا لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو یہ لوگ پورا کر رہے ہیں؟ تو اپنی یوں تو ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ کے حد تک تو ٹھیک ہے, مگر یہ لوگ اپنی ذات میں کیا ہے؟ شرک کرنے والے کہ نہیں ہے؟ وما یؤمنون اکثر باللہ الا وهم مشرکون. تو کیا ان کی یہ گواہی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ چل سکتی ہے؟ اگر ان کی چلے گی تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی تو اللہ کے بندے تھے, ان کی گواہی کو اللہ نے کیوں مردود کر دیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کی جو ہے گواہی مردود ہو رہی ہے کیونکہ منافقین کی اپنی ذات کی وجہ سے, بات تو ان کی ٹھیک تھی, گواہی بھی ان کی ٹھیک تھی, مگر ان کو اللہ نے جو ہے وہ رد کیوں کر دیا؟ کہ دو باتیں ہیں, ایک جس چیز کے لیے جو ہے وہ شہادت دی جائے, گواہی دی جائے, وہ چیز ٹھیک ہو, اور دوسرا گواہی دینے والے کی ذات میں جو ہے کوئی فرق نہ ہو, تبھی جا کے جو ہے وہ گواہی کیا بنے گی؟ وہ صحیح گواہی بنے گی. اگر اس میں سے ایک میں بھی کمی ہو, آدمی تو بالکل متشرع ہے, برابر ہے, مگر جس چیز پہ وہ گواہی دے رہے وہ کام ٹھیک نہیں ہے, تو پھر بھی اس کی شہادت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے. تو منافقین کے معاملے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, منافقین نے جو گواہی دی نبی علیہ السلام کے رسالت کے معاملے میں, یہ تو بالکل ٹھیک ہے, مگر منافقین اپنے ذات میں کیا ہے؟ وہ جھوٹے ہیں. تو اللہ نے ان کی شہادت کو کیا کر دیا؟ مردود کر دیا. ابھی تو کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ جو کہتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے, ایک سائڈ تو ٹھیک ہے, مگر پڑھنے والا کیا اس پہ عمل کرنے والا ہے؟ تو جب نہیں کر رہا تو اس کا کلمہ اللہ کے نزدیک کیوں کر قبول ہوگا؟ محمد رسول اللہ کو پڑھتے ہیں, کیا اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے وہ لانے والے؟ تو محمد رسول اللہ کی بات تو ٹھیک ہے کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مگر اس کی سنت پر جب نہیں چلتے تو کیا ان کی یہ گواہی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگی؟ اتخذوا ایمانہم جنتا, بنا لیا ان لوگوں نے اپنی قسموں کو, اتخذوا بنا لیا ان لوگوں نے اپنی قسموں کو, جنتا ڈال, فصدوا عن سبیل اللہ, پس بند ہو گئے عن سبیل اللہ اللہ کے دین سے. بنا لیا ان لوگوں نے اپنی قسموں کو, جنتن ڈال, جس طرح ڈھال کے ذریعے سے جو ہے دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے, اسی طرح ان لوگ برائی کر کے, منافقت کر کے, اللہ کی مخالفت کر کے, ان کے جرم اپنے جرم کے سزا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اللہ کے نام کی قسم اٹھانے سے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کے نام سے ڈال بنایا, قسم پالنا, قسم پالنا, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح, بالکل دو نمبر ہوتا ہے, دو نمبری, بےمان, خیائیں, خائن, دھوکہ باز, اور قسمیں کہ تمہیں ڈر لگ جاتا ہے کہ ویسے نہ ہو ان کی قسموں سے میں زمین میں دس نہ جاؤں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنتا, بنا لیا ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال. فصدوا عن سبیل اللہ, پس بند ہوئے اللہ کے راستے سے, اللہ کے دین سے. انہم ساء ما کانوا یعملون, یقیناً یہ لوگ بہت برا ہے وہ جو یہ لوگ عمل کرنے والے. ذالک بانہم, یہ اس وجہ سے کہ یقیناً یہ لوگ, ذالک بانہم کہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں جو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈال بنایا, اللہ کے دین سے جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ رک گئے, بند ہو گئے. اللہ نے ان کی گواہی کو جو ہے وہ رد کر دیا. کہ اللہ رب العزت فرماتے کیوں, ذالک بانہم, یہ اس وجہ سے کہ یقیناً یہ لوگ, آمنو, ان لوگوں نے ایمان لایا, ثم کفروا, پھر کفر کیا, فتبع علی قلوبہم, پس مہر لگا دیا اللہ نے ان کے دلوں پر, لا فہم لا یفقہون, پس یہ لوگ نہیں سمجھتے, بس یہ لوگ نہیں سمجھتے, ان کے دلوں پر اللہ نے جو ہے وہ مہر لگا دی. ایمان لایا, کفر کر دیا. ایمان میں جب فائدہ ان کو نظر آیا تو ایمان لایا, جب کفر میں ان کو فائدہ نظر آیا تو یہ کافر بن گئے. اسی کو اللہ نے جو ہے وہ تجارت کہا, فما ربحت تجارتہم, فائدہ نہیں پہنچا سکے گا ان کو ان کی تجارت. دین کو یہ لوگ تجارت کر کے کرنے والے ہیں. کفر میں فائدہ تو کافر, ایمان میں فائدہ تو ایمان والے بن جاتے ہیں ان لوگوں کا کام. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون, یہ نہیں سمجھتے. وإذا رأیتہم, اور جب آپ دیکھتے ہیں ان کو, تعجبک اقسامہم, تعجب میں ڈالتا ہے آپ کو, تعجب میں مبتلا کرتا ہے آپ کو, اقسامہم, ان کے بڑے بڑے جثے. اللہ رب العزت فرماتے وإذا رأیتہم, اور جب دیکھتے ہیں آپ ان کو, تعجبک, تعجب میں مبتلا کر دیتا ہے آپ کو, اجسامہم, ان کے بڑے بڑے جثے. دین دوان پالوانا بھی, اگر آپ ان کو جو ہے وہ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو بس 100 آدمیوں کے لیے جو ہے یہ تنہا کافی ہے, بڑا جو ہے وہ بڑی ریل ڈال والا, اور بڑی جو ہے وہ کیا یعنی پالوانی کی بات کرنے والا, یہ کروں گا وہ کروں گا, فلاں کے ساتھ اس طرح کیا, فلاں کے ساتھ اس طرح کیا. تو بڑا جو ہے وہ کیا ہے, تو عجب کا اجسامہم, تعجب میں مبتلا کیا دیتا ہے آپ کو, کیا, اجسامہم, ان کے بڑے بڑے جثے, ان کے بڑے بڑے بدن. کیا آپ کہیں گے یار اگر ان کا جو ہے میرے ساتھ ساتھ ہوا تو کم از کم جو ہے دلہ دوس تو مجھ پہ نہیں آ سکے گا نا, کہ اگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا دلہ دوس کے اوپر تو وہ تو ساری زندگی کے لیے جو ہے اپنی کمر کو بھی سیدھی نہیں کر سکے گا. تو بیام خدی زڑیا ماں, تو اتنا بڑے بڑے ہوتے ہیں. ایک بات دوسری کو سنیں, وہی یقول, اور اگر کوئی بات کہے, تسمع لقولہم, تو کان لگا دیے دے, کان لگا کر سنتے ہیں آپ, لقولہم, ان کی بات کو, کان لگا کر سنتے ہیں آپ ان کی بات. بات جب کریں گے, بی بی سی سے یہ باخبر, سی این این کا یہ رپورٹر ہے, ہر چیز کو جو ہے یہ اٹھا اور پٹخا کے جو ہے وہ مارے گا, فلاں کے ساتھ اس طرح ہوا, اور فلاں کو آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہوا, فلاں ملک میں جو ہے یہ, بڑا جو ہے وہ کیا ہے, بڑا باخبر ہے, بڑا معلوماتی ہے, ان جیسے معلومات جو ہے کسی اور کے پاس نہیں ہوں. تو جب بات کرتے ہیں تو بات میں جو ہے ان کی بڑی چرب زبانی ہوتی ہے, بڑی چالاکی ہوتی ہے. ہم جو ہے آپ فکر نہ کریں, ہم ہے نا, اور آپ جو ہے بالکل جو ہے وہ ٹینشن نہ لیں, اور اسی طرح جو ہے ہم آپ کے دشمنوں کے ساتھ یہ کریں گے, اور ہم جو ہے آپ کی جگہ جو ہے وہ پورا درس پڑھائیں گے, اور آپ کے دین, آپ کا جو ہے وہ مسئلہ آگے جو ہے وہ پر. بات دیکھ کر جو آپ کہیں گے یار بتا یوم ڈر دے نور تو ساتھ جتنے سے ازر دماغ دے شو ہمارا ہر ٹائم میں خپکو سوال دیکھو نور جو خپائی اوپر جی کی شربت شو تو اس کی. تو بس یار یہ ایک بہت ہے نا, یہ کام کرے گا پورے علاقے میں تو اور بچے دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہی یقول, اور اگر کوئی بات کہے, تسمع, تو آپ کان لگا کے سنتے ہیں, لقولہم, ان کی بات بڑی معلومات والی ہوتی ہے نا, کیا ہوتی ہے, بڑی جو ہے معنی خیز ہوتی ہے, بڑی معلومات والی ہوتی ہے. اسی وجہ سے کہا تسمع. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کأنہم خشب مسندہ, گویا کہ لکڑیاں ہیں, مسندہ, دیوار کے ساتھ کھڑی کی گئی ہے, گویا کہ یہ کیا ہے, لکڑیاں ہیں دیوار کے ساتھ کھڑی کی گئی ہے. اس کے کیا معنی ہے ذرا تفسیر پڑھ کے مجھے پھر بتا دیجئے, کیونکہ کچھ لوگوں کے سامنے ابھی بھی جو ہے وہ ترجمے کی تفسیر پڑھے ہیں. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ ایو سب بولے پما شک دے جدل ورزیو کنو ورزی اوکل ناکل سر روچت کی جدے دسن ہوئے راشت پکی کرخ صحابے تک جمع پکی دلاس نیو لگری زبد لے جسم را جرمی ابدر کم داو ساو دے علاقے قرآن دے مارا زان سرم ندے روڑے حسن دا سے رازم او دل تکی نم زن ربت چرے دل نکلو نوے مونن چرے امتیازات در دگی نوے ان دا سی وے. تو ان کو ابھی بھی جو ہے وہ شک ہے کہ یہ جو ہے ترجمے کے قرآن سے دیکھنے والے ہیں کہ یار کے دیشی دے پکی اچھا تمانا کرنا تمتہو کی نمو بے سمولی کو کرنا اجن کافران نشو. اچھا جی خدا خیر کرے آپ کے لیے. اچھا جی سنے جی بات کو جو ہے وہ سنے. اس کے کیا معنی ہے کیا انہم خوشب مسند گوئے کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے لکڑیا ہے دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لگائی گئی ہے دیوار کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی کی گئی ہے اس کے کیا معنی ہے. ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر اور علم میں برکت ڈالے ان کے استاد شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ برکتہ وہ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ جب میں کراچی گیا تو کراچی میں ایک علاقہ ہے کیماڑی اس کا نام ہے آپ نے نام سنا ہوگا. تو شیخ فرماتے ہیں کیماڑی میں کچھ ساتھی تھے تو انہوں نے میری دعوت کیا تھا تو میں ان کے پاس چلے گئے وہاں پر میں نے تقریر کیا تو اس کے بعد ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا تھا بات چیت کر رہا اسی اثنا مسجد کے سامنے جو ہے ایک گاڑی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی. تو جب گاڑی کھڑی ہو گئی تو ساتھی جو ہے بڑی ٹینشن میں ہو گئے انہوں نے کہا وہ یہ کہاں سے آ گیا اس کو کس نے بتا دیا. تو حضرت شیخ نے کہا کیوں کیا ہوا کون آیا. تو اس نے کہا یہ ہے حافظ محمد دین اس کا نام ہے اور یہ بالکل جو ہے وہ کیا ہے غم سے ہے ہر معاملے میں جو ہے وہ کیا ہے بس یہ جو ہے وہ کیڑے نکالنے والے اور قرآن پہ اتنا بڑا ان کا عبور اور دسترس ہے کہ مولوی جو ہے ان کی ساتھ بیٹھنے سے جو ہے وہ گھبراتے ہیں ان کا کوئی اور بات ان کی کوئی اور بات نہیں ہوتی یہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا تو آپ سے قرآن کے بارے میں پوچھیں تو مولوی جو ہے مولوی کو قرآن کہاں سے آتا ہے یہ تو حافظ بھی ہے قرآن کے مختلف جگہ جو ہے وہ پڑھتا ہے فلاں ایک جگہ یہ کہا ہے دوسری جگہ یہ کہا ہے تو مولوی سے جو ہے وہ کیا وہ تو بالکل جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے مولوی. تو سارے علاقے کے مولوی ان سے ڈرتے ہیں. تو حضرت شیخ نے کہا یہ تو بہت مزہ آئے گا یہ آ جائے اگر مجھ سے سوال کیا مجھے جواب نہیں آیا تو میں ان سے پوچھوں گا اگر ان کو نہیں ہے تو میں جا کر جو ہے کسی اور سے پوچھ کر یا مطالعہ کر کے جو ہے اس کو سیٹسفائی کروں گا اور اگر مجھے ایک چیز جو ہے وہ آتی ہے تو اس میں جو ہے وہ گھبرانے کی کیا بات ہے یہ تو بہت جو ہے وہ اچھی بات. وہ آیا اور آنکھیں تو اس کی تھی ہی نہیں وہ تو حافظ تھا نابینا تھا مگر قرآن کا جو ہے وہ بہت بڑا عالم تھا. وہ آ کر جو ہے وہ بیٹھ گیا کسی نے شیخ کے بارے میں بتایا ڈرائیور اس کے ساتھ تھا. تو آ کر جو ہے وہ شیخ سے جو ہے وہ کہا کہ کون ہے آپ. اس نے کہا کہ فلاں. اس نے بات چیت شروع کر دی کہ کیسا ہے سفر آپ کا کیسا ہوا گھر میں خیریت ہے یہ چیزیں جو ہے وہ راشا درشا کیا. تو اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ قرآن میں جو ہے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. حضرت شیخ نے کہا آپ پوچھ سکتے. تو اس نے قرآن میں جو ہے ایک آیت ہے ایک جملہ ہے سورہ منافقین کا کأنہم خشب مسنّدہ. منافقوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے ساتھ کڑی. اس کا کیا مطلب ہے اس کا جو ہے وہ کیا ہے مطلب کیا ہے. حضرت شیخ نے کہا کہ لکڑیاں جو ہے یہ مختلف قسم کی ہوتی ہے. کچھ لکڑیاں اول قسم کی ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ کیا بنتا ہے فرنیچر اس سے بنتا ہے. یہ سب سے بہترین قسم کی لکڑی ہوتی ہے جس سے کیا بنتا ہے جسے فرنیچر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. دوسری قسم کی جو ہے وہ لکڑیاں وہ ہے جس سے جو ہے وہ دروازے اور کھڑکیاں جو ہے وہ بنتی ہیں. تیسری قسم کا جو ہے وہ لکڑی وہ ہے جس سے جو ہے وہ تعمیر کیا جاتا ہے چھت میں جو ہے اس سے جو ہے وہ کیا لکڑی کو ڈالتے ہیں برگی و تمنگوائی بینچونا برگے تیر و شیتیر وغیرہ یہ ہوتے ہیں. چوتھی قسم کا جو کی لکڑی جو ہے وہ ہے جس کو جلانے کے جو ہے وہ کام آتا ہے جس کو کیا ہے ایز اے فیول اس کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے ایندھن کے طور پر. مگر پانچویں قسم کی لکڑی وہ ہے کہ نہ تو اس سے جو ہے آپ فرنیچر کر سکتے ہیں نہ جو ہے آپ اسے جو ہے وہ کھڑکیاں دروازے بنا سکتے ہیں, نہ آپ اسے جو ہے وہ کمرے کی جو ہے وہ کیا یعنی چھت جو ہے وہ شیطیر وغیرہ جو ہے اسے بنا سکتے ہیں, اور نہ آپ اس کو جو ہے وہ کیا جلا سکتے ہیں, نہ آپ اسے جو ہے وہ کلہاڑی وغیرہ کے لیے جو ہے وہ دستہ بنا سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اس کو ہم پشتوں میں منڈے کہتے ہیں اور اردو میں اس کو جڑ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ روٹ. دا جڑ نہیں منڈے. یہ کیا ہوتی ہے؟ اکثر اوقات جو ہے زمیندار جب حل وغیرہ جو ہے وہ چلاتا ہے تو اس کی جڑ جو ہے اس کے جو اس کے حل کے سامنے جو ہے وہ آ جاتی ہے, تو اس کو جو ہے یہ نکال دیتا ہے زمیندار, اس کو کاٹ کر جو ہے وہ نکال دیتا ہے, تو لا کر جو ہے وہ گھر میں لا جاتا ہے. تو یہ تو بڑی ہوتی ہے, اس میں کمال کیا ہے, نرم ہوتی ہے, ربڑ سا ہے. اگر منہ اس کو جو ہے وہ کیا کر جائے دھوپ میں جو ہے وہ رکھے تو جس سائٹ پر جو ہے وہ دھوپ لگتی ہے تو وہ سائٹ جو ہے وہ سوکھ جاتی ہے, مگر جب اس کے نیچے سائٹ کو آپ دیکھ لیں نیچے سائٹ کو وہ گیلی ہوتی ہے تو وہ اس کو الٹا کر دیتا ہے. الٹا کرنے کے بعد جو ہے وہ سارا دن اس میں دھوپ لگا تو اس کے اوپر والا سائٹ جو ہے وہ سوکھ گیا, نیچے والا پھر جو ہے کیا ہے گیلا ہے. اگر زمیندار جو ہے کلہاڑی کا وار اس پہ کرے گا, اگر زمیندار کلہاڑی کا وار جو ہے اس پہ کرے گا تو کلہاڑی پیچھے کی طرف جو ہے وہ کیا کرے گی, واپس ہو کے جو ہے اس کے سر پہ لگے گی, مادے کو جو ہے وہ زخمی کرے گی. اسی طرح جو ہے اتنی بڑی ہے کہ اس کو جو ہے یہ جلانے کے کام بھی نہیں آتی, نہ تو آپ اس کو جو ہے وہ چھت میں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. فرنیچر اور کھڑکی اور لکڑی اور یہ دروازے یہ تو دور کی بات ہے, یہ جلانے کے کام بھی نہیں آتی. تو زمیندار اکثر اوقات اس کو اٹھا کر جو ہے گھر کے ایک طرف جو ہے وہ یعنی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں, لگا دیتے ہیں. نرد اس کارنی بس صرف بدے ٹکرے ہوئے کل بر پکی پینسا انخلی اوکل بر پکی کمیس انخلی اوکل بر پچرے تین دک پتیار کے خورے دشمے چراپا سے بیجی خون ڈال لے. تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف جو ہے وہ نقصان کی چیز ہے, اس میں فائدہ جو ہے وہ ذرہ برابر نہیں ہے. تو زمیندار اس کو اٹھا کر جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے, اس کو دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لگا دیتا ہے. تو اللہ رب العزت منافقین کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ منافق لوگ یہ کچھ فائدے والے بھی نہیں ہیں, ان میں ذرہ بھر جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ لکڑی ہے جو نقصان کا باعث تو ہے, فائدے نام کی چیز اس میں نہیں ہے. کأنہم خشب مسنہ. وہ آدمی اتنا خوش ہوا حافظ محمد دین کہ اٹھ کر جو ہے حضرت شیخ کو چوما کہ آپ نے تو میرا بہت بڑا اشکال جو ہے وہ قرآن میں جو ہے وہ دور کر دیا, ابھی تک جس سے میں نے سوال کیا مجھے کسی نے یعنی مطمئن نہیں کیا تھا کہ انہم خشب مسنہ کی کیا بات. پھر دو تین اور سوالات جو ہے قرآن کے بارے میں جو ہے وہ پوچھے تو حضرت شیخ کو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے ایک وعدہ کیجیے کہ جب بھی آپ کا آنا جو ہے وہ کراچی ہو جائے تو آپ مجھے جو ہے وہ ضرور اطلاع دیں گے کہ میں آ کر جو ہے آپ کو ایئرپورٹ یا جو ہے آپ کو ریلوے اسٹیشن سے جو ہے وہ کیا کروں, آپ سے جو ہے وہ اٹھا اور آپ جو ہے میری گاڑی میں جو ہے وہ پوری کراچی میں جو ہے وہ گھوم پھر سکتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت شیخ کہا کرتے تھے کہ یہ حافظ محمد دین جو تھا پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ, کیا نام تھا اس کا؟ سر ظفر اللہ خان. یہ آدمی جو حافظ محمد دین تھا یہ اس کا چچا زاد بھائی تھا. حافظ محمد دین یہ سر ظفر اللہ کا جو ہے وہ کیا تھا؟ چچا زاد بھائی تھا. اور یہ آپس میں جو ہے وہ کیا, یہ سر ظفر یہ قادیانی تھا, سر ظفر اللہ جو تھا یہ قادیانی تھا. اور اس نے کہا کہ جب جناح کی وفات ہو گئی قادی اعظم محمد علی جناح تو یہ جو ہے کہہ رہا تھا کہ آپ کے دیوبندیوں نے جو ہے اس کے پیچھے جنازہ پڑا اور یہ لوگ تو مجھے کافر سمجھنے والے ہیں, میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑا. وزیر خارجہ تھا, کیا تھا اس زمانے میں؟ یہ وزیر خارجہ تھا سر ظفر اللہ, مگر یہ کہہ رہے کہ میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑا اور یہ آدمی قادیانی. تو اللہ رب العزت فرماتے کا انہم خشب مسندہ, گویا کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ خشب مسندہ, لکڑیاں ہیں دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لگائی گئی کھڑی کی گئی. یہاں سبونا گمان کرتے ہیں یہ منافق لوگ, کل صیحت علیہم کہ ہر آواز علیہم ان پر کسی گئی ہے, کہ ہر آواز ہر پکار علیہم ان پر جو ہے وہ کسی گئی ہے. اگر آپ کوئی بات کہیں گے کہ منافق لوگ جو ہے وہ نماز کے اندر سستی کریں گے, منافق لوگ جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے, منافق لوگ جو ہے وہ درس میں جو ہے وہ یہ کریں گے, یہ فلاں کام کریں گے. تو یہ دل میں کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے مونگے یاد کو کرنا بیاوت چاپکو تکڑی کرنا نہیں بیاض منخ پوسٹ ماٹا موکڑو. تو ہر بات کو جو ہے یہ اپنی طرف جو ہے وہ پلٹانے والا ہے, اپنی طرف جو ہے اس کو واپس کر دیتا ہے. وہ داخو بمن کی جاننے لے دیکھا کر یہاں سب نقل نصحت. تو اللہ رب العزت فرماتے اتنے ڈرپوک ہے, یہ کیا ہے؟ اتنے ڈرپوک ہے کہ ہر بات کو اپنی طرف واپس کر دینے والے ہیں. ہم العدو یہی ہے دشمن, فاحذرہم پس ڈرو ان سے. اللہ رب العزت فرماتے یہی دشمن ہے, فاحذرہم پس ڈرو ان سے, کہ کہیں آپ کو جو ہے وہ تقسیم یعنی آپ کو نقصان نہ پہنچائے. قاتلہم اللہ تباہ کر دے اللہ ان کو, ذلیل کر دے اللہ ان کو, لعنت نازل کرے اللہ ان پر. قاتلہم اللہ تباہ کر دے اللہ ان کو, ہلاک کر دے اللہ ان کو. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک, اللہ جو ہے ان کو بد دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو جو ہے وہ بد دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں کہ اللہ یہ کہ قاتلہم اللہ, اللہ ان کو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ان کو تباہ کرے, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں تباہی نہیں ہے, اللہ کے تو ہاتھ میں تباہی ہے. اللہ یہ جملہ کیوں استعمال کرے کہ قاتلہم اللہ, ان کو اللہ ہلاک کر دے, ان کو اللہ تباہ کر دے؟ ہمیں اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے ہمیں یہ بات سکھلائی جا رہی ہے کہ تم کیا کہو منافقین کے بارے میں, یہی کہو کہ قاتلہم اللہ, اللہ ان کو ہلاک کر دے, اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے, اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے. تو تم ان کے بارے میں یہ کہو. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بد دعا نہیں کرو گے, تو آج ان کو یہ بتاؤ تھا سو قرآن تر کی نے ندا خبر بتاؤ سجد لگی. قاتلہم اللہ تو ذلیل کرے اللہ تم کو, ملعون کرے اللہ تم کو, تباہ کر دے اللہ تم کو. یہ اللہ آپ کو جو ہے وہ سکھلا رہا ہے کہ تم ان منافقین کے بارے میں یہ دعا کرو. انا یوفکون کس طرف جو ہے یہ لوگ پھر گئے,